Tymi dolegliwościami jelitowymi. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 maja, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Biały Dom jest w kontakcie z polskimi władzami w sprawie rakiety znalezionej pod Bydgoszczą. Decyzja dotycząca rekompensat powinna zapaść w przyszłym tygodniu, powiedział unijny komisarz do spraw rolnictwa. O poparcie obywatelskiego projektu ustawy Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców zaapelowała minister rodziny. Biały Dom potwierdził, że Stany Zjednoczone są w kontakcie z polskimi władzami w sprawie rakiety znalezionej pod Bydgoszczą. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, John Kirby, powiedział, że nie może na razie podać żadnych dodatkowych informacji na ten temat. Znamy doniesienia na ten temat, jesteśmy w kontakcie z naszymi polskimi partnerami, staramy się ustalić nieco więcej. W tej chwili nie mam do podania więcej informacji w tej sprawie. Powiedział John Kirby w odpowiedzi na pytanie korespondenta Polskiego Radia w Waszyngtonie. Decyzja w sprawie rekompensat dla rolników powinna zapaść w przyszłym tygodniu, powiedział unijny komisarz do spraw rolnictwa. Chodzi o pakiet finansowy dla Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Polska ma z niego otrzymać prawie 40 milionów euro. Dziś decyzja nie zapadła, ponieważ Słowacja i Węgry jeszcze rano utrzymywały embargo na import z Ukrainy. Zgodnie z porozumieniem z Komisją Europejską, jednostronne zakazy miały być zniesione 2 maja, czyli z chwilą wejścia w życie unijnego zakazu na pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik. Po południu Słowacja poinformowała komisję, że znosi embargo. Poinformował komisarz Janusz Wojciechowski. Jeszcze się toczy rozmowa z Węgrami i myślę, że jak to się wyjaśni, to nie powinno być problemów. Węgry są bardzo też zainteresowane między innymi otrzymaniem pomocy z rezerwy kryzysowej. To jest dla nich ważne. Węgry też nie mogą zostać same, bo wtedy ten zakaz łatwo byłoby omijać i wjeżdżać na Węgry z innych krajów. Janusz Wojciechowski dodał, że trwają rozmowy Brukseli z Budapesztem w tej sprawie. O wielkiej wadze dostaw sprzętu i amunicji dla Ukrainy przed spodziewaną kontrofensywą mówił w programie Trzecim Polskiego Radia były dowódca jednostki specjalnej GROM. Generał Roman Polko zwrócił uwagę, że to sprzęt wojskowy przekazany dotychczas przez państwa europejskie Ukrainie przyczynia się do sukcesów na froncie. Pozytywy, które widzimy, to już nie tylko ta koalicja czołgowa czy czołgi, które też z polskiej inicjatywy nowoczesne zostały przekazane Ukrainie, czy samoloty, no ale też całkiem niedawno Brytyjczycy przekazali pociski w zasięgu 300 kilometrów, co w końcu daje Ukrainie większe możliwości uderzenia na to zaplecze, na tą logistykę rosyjską, która i tak już jest słaba, a będzie musiała być bardziej jeszcze przesunięta w głębię operacyjną. Składy paliw, magazyny, no ale także na takie kluczowe cele. Rosjanie próbują zająć Bachmut od ponad 9 miesięcy. Obecnie Ukraina wskazuje na ten odcinek jako główny ośrodek walk na całym froncie na wschodzie kraju. O poparcie obywatelskiego projektu ustawy Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców zaapelowała minister rodziny i polityki społecznej. Na konferencji w Ostrowie Wielkopolskim Marlena Maląg przypomniała, że za wychowanie dzieci odpowiadają rodzice. Szkoła ma wspierać proces wychowawczy. Nie wychowuje za rodziców. To rodzice decydują o tym, co w szkole powinno być. I zapisy tej ustawy w tym kierunku właśnie idą. Ja mam przyjemność współpracować z jednym z dyrektorów w poznańskich szkół, który jeszcze zanim wyszliśmy z tym projektem, podjął takie działania w swojej szkole, aby przede wszystkim zminimalizować negatywne skutki ewentualnych wejść różnych organizacji stowarzyszeń. Autorzy projektu uważają, że elementy edukacji seksualnej dzieci i młodzieży powinny być nauczane przez wykwalifikowanych nauczycieli bez udziału organizacji zewnętrznych. W rocznicę śmierci generała Władysława Andersa na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino rozpoczęły się uroczystości z okazji rocznicy zdobycia wzgórza i klasztoru przez żołnierzy II Korpusu. Uczestniczyli w nich ambasador Polski we Włoszech i córka generała Anna Maria Anders, władze miasta Cassino oraz Polacy, którzy przyjechali z kraju. Na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino pani ambasador Anders złożyła wieniec na grobie swoich rodziców. Jestem wzruszona, bo po 53 lat mam tyle różnych pokazów właśnie współczucia, pamięci o ojcu. Potem w kaplicy opactwa mszę świętą odprawił ksiądz prałat Paweł Ptasznik, były sekretarz świętego Jana Pawła II. Zacytował słowa z Ewangelii: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Te słowa z wyjątkową mocą przemawiają tutaj w pobliżu grobów tych, którzy nie szczędzili swojego życia dla przyszłych pokoleń przyjaciół. Główne obchody odbędą się w rocznicę zwycięskiego zakończenia bitwy we czwartek 18 maja. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Monte Cassino. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

weather is fine. I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. Jedna z lepszych interpretacji utworu Szare Miraże grupy Manam w wykonaniu grupy Sik. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy. trójkową sceną Kodyma przenosimy się do Skandynawii, gdzie nasz jeden z ulubionych zespołów, czyli Royksopp, zagra dla Państwa wielki hit pod tytułem Impossible. We'll be right back. Zbliżając się do doskonałości harmonicznych, przedstawiam Państwu utwór pod tytułem Ptaki w wykonaniu fenomenalnej Ani Rusowicz. Pozostając w klimacie prywatkowym, przed Państwem niegrzeczni chłopcy, czyli Beastie Boys. Listen, all you New Yorkers.

formacja Underworld właściwie nie potrzebuje specjalnie wielkiej rekomendacji. Wszyscy ją znamy i w zasadzie wszyscy lubimy, a ci, co jeszcze nie znają, to myślę, że spokojnie polubią dziś utwór Two Months Off. There was a little drawing of a heart next to that, followed by an exclamation mark. The back of his was covered in stuff, stuff like, family is not a glamorous guy, but Alex is so nice. And that had an exclamation thing too. It was just silly crap. Mimo to, że utwór Poszłabym za tobą grupy Breakout został nagrany parę dekad temu, doskonale, myślę, się odnajduje w naszych czasach i jakościowo, i merytorycznie. Posłuchajmy, proszę państwa, jeszcze raz. We'll be right back.